50 languages. 25. 25. Ve městě. Chci jet na nádraží. Chci jet na letiště. Chci jet do centra. Jak se dostanu na nádraží? Jak se dostanu na letiště? Jak se dostanu do centra? Potřebuji taxi. Potřebuji plán města. Potřebuji hotel. Chci si pronajmout auto. Tady je moje kreditní karta. Tady je můj řidičský průkaz. Co je v tomto městě k vidění? Běžte do Starého města. Zúčastněte se okružní jízdy městem. Běžte do přístavu. Zúčastněte se okružní jízdy přístavem. Jaké další pamětihodnosti jsou tady ještě?